Leszek Maszczer zagrał preludium opus 28 i mazurka opus 57 Fryderyka Chopina. Leszek Maszczer pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już wkrótce. To będzie wyczekiwana przez nas taka to audycja, takie to spotkanie, które zwykle pojawia się na początku roku. Coś tam nie poszło w tym roku tak jak trzeba, ale na szczęście jednak będzie. Ofensywa Deluxe, drodzy Państwo. 11 kwietnia to wydarzenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i dzięki spółce producenckiej Gacek Stelmach mam teraz dla Państwa kilka zaproszeń ekskluzywnych bardzo na to spotkanie w naszym studiu. mariusz.owczarek@polskieradio.pl może być też pod adres mariuszowczarek.pomiędzy@polskieradio.pl. Leszek Maszczer, Daniel Blum to gwiazdy tego wieczoru w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A skoro padły już te dwa nazwiska obok siebie, to wracam do ulubionej mojej wspólnej płyty tych dwóch artystów. Może zostaniesz. A myślisz, że chce mi się teraz gdzieś iść? Może zostaniesz tak w ogóle. I od razu wiosna przez radio, prawda? Tulipany, film Daniela Bluma, muzyka Daniela Bluma do filmu Jacka Borcucha z 2005 roku. Małgorzata Braunek, Jan Nowicki, a potem już Daniel Blum i trio Leszka Możdżera. Takie właśnie spotkanie z muzyką filmową, ale pewnie zdarzą się również niespodzianki na ofensywie Deluxe, bo to taki wieczór, kiedy niespodzianki są wpisane w rozkład jazdy takiego koncertu. To będzie piątek, 11 kwietnia od 22:00 i na to spotkanie dziś zaproszenia od audycji Teraz Polskie, a jakże, proszę bardzo, mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Thank you. Kuba Stankiewicz. Zagra muzykę Wojciecha Kilara w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 15 kwietnia o 19:00, a potem posłuchamy tego koncertu wspólnie w święta Wielkiej Nocy. Czyli już całkiem niedługo. Muzyka pana Wojciecha na fortepian Kuby Stankiewicza. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Ten adres zawsze może się przydać, nawet w środku nocy. Zapraszam także na stronę zaprzyjaźnionej z audycją Teraz Polskiej audycji Mało Obiektywnie, czyli polskieradio.pl/trójka/MO, bo tam jak zwykle można znaleźć spis nagrań, które pojawiają się w naszych spotkaniach z wtorku na środę od 2 do 4.

Kwiecień, ale poranki i wieczory jeszcze chłodne. Taki pullover jak znalazł. Nowa płyta zespołu nosi tytuł Growing Up. Dominika Paradowska, Mirek Hałęda, Darek Śleszyński, Michał Kruczalak i Wojciech Brzozowski. Pojawiają się także goście, ale dzisiaj nam akurat nie zaśpiewali. Nic straconego, bo pewnie jeszcze będę wracał nieraz do nowego albumu zespołu Pullover. Tap, tap, don't stop i what would she say? To dziś w audycji Teraz Polskie z 1 na 2 dzień kwietnia. Thank you. Mariusz Orzełowski, Dominik Mietła, Dominik Bieńczycki, Dominik Grab i Łukasz Kurek, czyli Muario Lanza, Anno Domini 2013. Spacer koło stacji, tak się zaczyna album Jazz Band. To ja też się idę przespacerować. Państwa zostawiam w dobrych rękach, bo najpierw to Wojtek Pilichowski, a po czwartej Piotr Łodej. Usłyszymy się w sobotę po 22:00. W audycji Mało Obiektywnie, rzecz jasna. Dziękuję za spotkanie. Mariusz Owczarek. Chase, and you just listen. Piotr Łodej, witam i zapraszam.